มีไหมมีเพี้ยนเพี้ยนไหมมีไหมเพื่อนเพื่อนนี่ฮะมีไหมไม่มีใครเพี้ยนก็เรียกสติดีกันทุกคนแต่แม้คำว่าสติดีนี่แหละสติยังมีความหมายสติยังมีคุณภาพของสติต่างกันไปอีกอาตมาแบ่งออกเป็น3อย่าง1สติปุถุชน2สติกัลยาณชน3สติอาริยชนเป็นสติ3อย่างสติ3อย่างเนี่ยก็คือการระลึกรู้ตัวกันทั้งนั้นแหละปุถุชนก็มีสติระลึกรู้ตัวบอกแล้วว่าไม่ใช่คนสติเสียไม่ใช่คนสติไม่ดีคนทั่วไปทั่วไปก็ล้วนแต่มีสติอย่างนี้ได้ทุกคนสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนสติสามสติเนี่ยต่างกันยังไงสติปุถุชนก็คือคนโลกธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าคนไหนที่มีความชั่วมากมีความเข้าใจผิดมากมีอำนาจของกิเลสเยอะเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงทุจริตร้ายอะไรก็ทำได้ทั้งที่เขาเองเขาก็รู้ว่ามันไม่ค่อยดีนะจะทำอะไรเขาก็รู้ตัวหรือรู้ตัวได้เช่นเขาโกรธมีสติโกรธเสร็จแล้วก็จะบำบัดความโกรธด้วยการอาฆาตมาดร้ายจองเวรจะทำร้ายผู้อื่นคนนี้เดี๋ยวเอาปืนส่องคนนี้เอาจะฆ่ามันเอาปืนยิงให้เข้ากลางหัวกะโหลกเลยเอาให้เข้ากลางหัวกะโหลกทีเดียวดิ้นเลยไม่ต้องสองนัดนัดเดียวเลยเล็งคนนี้มีสติไหมมีไหมไม่มีสติเขาจะยิงมั่นไหมถ้าไม่มีสติไม่ระลึกรู้ไม่กำหนดอะไรไม่ได้ไม่รู้ตัวรู้อะไรเนี่ยเบอร์อะไรจ้างก็จริงไม่ได้มีสตินอกจากมีสติแล้วยังมีสมาธิอีกด้วยซ้ำบางทีสมาธิเท่าที่เขาก็ได้ฝึกมานะมีสติอย่างน้อยก็ระลึกรู้ว่าเขาทำอะไรและยิ่งรู้ตัวแล้วยิ่งกำหนดกะอย่างมั่นตั้งใจเลยยิ่งนั่นแหละมีสติระลึกรู้ตัวมีการรู้ด้วยมีตัววินิจฉัยมีตัวคิดนึกมีตัวสัพพัญญะแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าจะฉลาดหรือโง่ก็แล้วแต่ผลของความคิดนั้นบอกที่จริงเขาคิดชั่วคิดไม่ดีมันเป็นความโง่ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาก็จะทำตามที่เขาต้องการเพราะสติปุถุชนเนี่ยเป็นสติทำชั่วก็ได้ก็มีสติทำดีก็ได้ก็มีสติแล้วแต่เขาเองเขาจะคิดอยากจะสั่งสมความดีหรือความชั่วตามที่เขามีภูมิปัญญารู้ดีรู้ชั่วมากเท่าไหร่ก็ทำไปตามประสาคนโลกทีนี้ในยาของคนโลกนี่แหละล้วนแล้วแต่มีชีวิตอยู่อย่างเห็นแก่ตัวระลึกรู้อยู่เหมือนกันแต่มันไม่รู้ธรรมะสูงมันรู้โดยสามัญก็พูดรู้ว่าความเห็นแก่ตัวของคนดีไหมใครตอบได้ก็ไม่ได้มั้งใครตอบไม่ได้มีไหมความเห็นแก่ตัวดีไม่ดีนึกว่ามีใครตอบว่าดีความเห็นแก่ตัวก็รู้กันอยู่โดยสามัญแต่ลึกๆกิเลสของคนมันเห็นแก่ตัวจริงๆโดยสามัญถามแล้วให้ตั้งใจตอบเนี่ยรู้เขาไม่เห็นความเห็นแก่ตัวนี่ไม่ดีความต้องไม่เห็นแก่ตัวดีรู้แต่คนเราไม่ได้ล้างละกิเลสมันก็เป็นอำนาจกิเลสนี่เป็นเจ้าเรือนมีสติแต่เหมือนคนเมาพอตั้งใจคิดดีๆตอบที่ไม่ความเห็นแก่ตัวดีไม่ดีไม่ดีแต่เวลาทำอะไรแต่ไรไปมันก็ทำอย่างเห็นแก่ตัวอยากได้อะไรมันก็ต้องพยายามเอาให้ได้ถ้ายังได้รุนแรงเกินไปทุจริตก็ไม่กลัวก็แย่งชิงโกงหนักเข้าขโมยกระโจนปล้นฆ่าเอาเลยแหละเหมือนคนเมาเพราะอำนาจกิเลสถ้าเผื่อว่าคนไหนรู้ตัวฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็จะสามารถรู้อ่านกิเลสให้ออกแล้วก็รู้ว่าตั้งใจดีๆให้มีสติสัมปชัญญะปัญญาวินิจฉัยความผลของความคิดว่าการกระทำอย่างนี้ต่อไปที่จะทำตั้งแต่คิดหรือพูดหรือการกระทำอะไรก็แล้วแ มันดีหรือมันไม่ดีกันแท้แค่ปัญญาธรรมดาสามัญรู้ว่าอย่างนี้ไม่ดีแล้วเราก็พยายามเลิกพยายามละสติอย่างนั้นจะเป็นสติที่มีคุณภาพสูงขึ้นสติที่มีการตั้งใจมีการสังวรสำรวมตนแล้วก็พยายามเอาชนะกิเลสหรือพยายามที่จะทำสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันดีให้เป็นดีเอาแต่คำว่าดีกับชั่วง่ายๆก่อนคนที่รู้ตัวแล้วก็พยายามภาคเพียรจะทำสิ่งที่ดีตั้งใจบางทีบางอย่างมันไม่ดีรู้ไม่ดีก็พยายามฝืนพยายามแก้ไขตัวเองให้เป็นคนทำดีขึ้นสติอย่างนั้นเรียกว่าสติกัลยาณชนถ้าสติที่เป็นปุถุชนก็คือสติที่ทำอะไรก็ตามอำนาจกิเลสทำตามอำเภอใจไปไม่ตั้งอกตั้งใจเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆชั่วๆส่วนมากจะชั่วส่วนมากจะเห็นแก่ตัวทำตามที่ความอยากได้อยากเป็นอยากจะกินอยากจะอยู่อยากจะทำอะไรอะไรก็จะทำถ้าที่ตัวเองไม่มีความละอายก็ไม่ทำต่อหน้าต่อตาบ้างถ้าไม่ละอายหรือว่ากำนัลกิเลสมันแรงบางทีไม่ละอายลืมอายไปเลยมันก็ทำอะไรชั่วบาปหยาบช้าๆอะไรมันก็ทำได้มีสติสัมปชัญญะเหมือนกันจะเนี่ยสติปุถุชนทีนี้สติกัลยาณชนน่ะดีขึ้นไปกว่านั้นก็ตรงที่ว่ามีการสำนึกสังวรสำรวมแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ตัวนึกคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสติกัลยาณชนเป็นสติที่มีคุณภาพขึ้นมาแล้วเพราะใครระลึกรู้ตัวอยู่ตื่นอยู่นี่แหละนี่เราไม่ต้องพูดถึงตอนในนั่งหลับตาตื่นอยู่เนี่ยระลึกรู้ตัวแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจมีสัมปชัญญะผลของความคิดผลของการเลือกเฟ้นอะไรบ้างแล้วก็พยายามตั้งใจบังคับตัวเองให้ทำดีขึ้นมาทำดีได้เท่าที่เรามีภูมิเงื่อนไขของมันก็คือว่าแค่เรามีภูมิรู้ว่าอะไรดีก็พยายามพากเพียรทำดีผู้นี้ได้ชื่อว่ามีสติกัลยาณชนแล้วฝึกบ่อยๆคนนี้ก็จะเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆตามที่เขามีภูมิจะมีภูมิปัญญาสูงขนาดไหนก็เป็นกัลยาณชนขนาดนั้นส่วนสติอาริยชนเนี่ยมีเงื่อนไขว่าจะต้องพยายามรู้ทิศทางว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นอาริยะอาริยะในที่นี้โดยเฉพาะในศาสนาพุทธเนี่ยอาริยะหมายความว่าเป็นผู้ที่สั่งสมคุณภาพของการลดละกิเลสปรับตัวเองตามหลักมรรคองค์8พระพุทธเจ้าละมิจฉาลดละมิจฉามิจฉาอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติแล้วก็มันจะพยายามตั้งแต่ฟังเขาทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปพยายามมีสติเรียกว่าสมาสติมีสติทำตามที่เราเห็นที่เรารู้ทีนี้การรู้ทางอาริยะหรือรู้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เป็นโลกุตระรู้ว่าเราจะต้องลดละโลกียะหรือเราจะต้องเลิกตัวเองที่จะเป็นอย่างคนโลกคนโลกนี่จะต้องโลภเห็นแก่ตัวอย่างที่พูดไปแต่ต้นแล้วเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นทีนี้ทางโลกุตระหรือทางอาริยชนนี่จะต้องรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวมันเป็นกิเลสโลภมาให้แก่ตัวเองหรือว่าโกรธก็จะทำให้สมโกรธตัวเองจะต้องยับยั้งล้างกิเลสตัวโลภตัวโกรธพยายามเรียนรู้พยายามฝึกฝนเพื่อที่จะล้างโลภล้างโกรธนี่ออกจากตัวเองถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ภาคเพียรทำอย่างนี้มีสติควบคุมตัวเองระลึกรู้ตัวแล้วก็พยายามรู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรและก็ลดละกิเลสทางความคิดกิเลสที่เข้าไปร่วมในการพูดกิเลสที่เข้าไปร่วมในการกระทำทางกายหรือทางอะไรต่างๆกันแล้วแต่กิเลสที่ไปร่วมกระทำและก็กิเลสไปร่วมในการงานทำการงานอยู่ก็มีกิเลสอะไรก็อ่านรู้และเราลดกิเลสแต่ไม่ใช่ว่าไปหยุดงานไปลดงานไม่ใช่ลดกิเลสไม่ใช่ลดงานไม่ต้องลดงานไม่ต้องลดกายกรรมไม่ต้องลดคำพูดไม่ต้องลดความคิดไม่เด็ดไม่ต้องลดคิดก็คิดได้แต่ต้องอ่านซ่อนเอาไว้ในความคิดมีกิเลสเห็นแก่ตัวมีกิเลสโลภโกรธไหมแฝงเข้าไปอ่านกิเลสนั้นให้ออกพอระลึกได้ไหมว่าตัวเองอ่านกิเลสต้องรู้สึกตัวตัวเองนะได้คนอื่นนะระลึกรู้บ้างไหม คยนึกออกไหมว่าตัวเองเคยตอนนี้เป็นกิเลสเราเนี่ยคือกิเลสโกรธของเรานี่มันไม่มีหัวมันมีหางมันมีตัวไม่มีตนหรอกกิเลสนะแต่มันเป็นอาการอยู่ในตัวเราแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัวสมองก็ไม่ใช่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ใช่อยู่ตรงแขนก็ไม่ใช่อยู่ตรงมือไม่อยู่ตรงเท้าอยู่ตรงท้องตรงไหนก็ไม่ใช่แต่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละเป็นอารมณ์ที่เราระลึกด้วยเป็นอารมณ์ของเราเป็นอาการกิเลสอย่างเงี้ยนี่เป็นอาการกิเลสอาการโกรธรู้ตัวว่าอันนี้อาการอย่างเงี้ยเป็นอาการโกรธอาการนี้อาการโลภอาการเห็นแก่ตัวจะอ่านออกอาการอย่างนั้นอ่านในตัวเราเนี่ยออกใครใครเคยอ่านของตัวเองออกมั้งนะมากเกือบทุกคนดีนี่แหละการอ่านออกการรู้อาการอันนี้แล้วก็ลดอาการอันนี้แหละมันเข้าไปร่วมในขณะที่กำลังคิดเข้าไปร่วมในขณะที่กำลังพูดเข้าไปร่วมในขณะที่กำลังกระทำกายกรรมหรือกำลังทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่การงานเราก็ไม่ต้องไปหยุดไม่ต้องไปลดแต่ลดกิเลสโลภเห็นแก่ตัวก็เห็นลดตัวนั้นเอาเฉพาะตัวกิเลสนี่ได้ลดตัวนี้พูดอยู่ก็พูดแต่อย่าให้อารมณ์หรือให้อาการของกิเลสเห็นแก่ตัวหรือกิเลสโกรธนี่เข้ามาร่วมปรุงเข้ามาร่วมมีชีวิตชีวาเข้ามาร่วมมีอำนาจในจิตใจเราจะทำการทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ก็ทำไม่ต้องหยุดงานการไม่ต้องหยุดพูดไม่ต้องหยุดคิดไม่ต้องหยุดลงมือทำอะไรไม่ต้องหยุดแต่อ่านอาการพวกนี้ให้ได้แล้วล้างออกถ้าผู้ใดทำได้รู้ว่ากำลังทำแล้วก็ทำได้ผลจริงนั่นแหละเป็นสติอาริยชนกำลังปฏิบัติเดินองค์มรรคขณะใดทำได้อย่างนี้ขณะนั้นกำลังก้าวเดินไปพระอริยะเกินได้ก้าวนึงระวังเดินก้าวนึงถอย3ก้าวล่ะฆ่ากิเลสได้ตัวนึงแต่ให้กิเลสมันกินตัวก็ไป3ตัวไอ้แบบนี้ก้าวนึงถอย3ก้าวนึงถอย3นี่รับลงนรกก้าวหน้า1ไปหาสวรรค์แท้แต่ก้าวหลังไปทั้งทีก้าวหน้าไปหาสวรรค์แท้ได้1ก้าวก้าวหลังไปหาข้างหลังอีก3ก้าวไม่ช้าแล้วถ้าเดินสัก3 4 5 6 7 8 9ไปไหนถึงนรกแง่ๆนะเพราะฉะนั้นจะก้าวหน้าก็ต้องก้าวจริงก้าวไปให้ได้การก้าวหน้าการเดินอย่างนี้แหละในโพชฌงค์7มีสติด้วยนะนี่อธิบายประกอบอธิบายข้อต้นๆนะแต่เอาอธิบายเอาหลัก7หลัก8หลักลึกๆมาอธิบายประกอบเนี่ยพวกเรานี่มันชักปนๆเปะๆกันนะสติสัมโพชฌงค์คือสติแห่งองค์แห่งการตรัสรู้นี่สติอย่างนี้ลักษณะเดียวกันนะสติคล้ายๆกับอาตมาอธิบายองค์นี้สัมโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้คือถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้เนี่ยเล่าว่าสติอริยะเป็นยังไงเนี่ยแล้วตัวเองก็มีบทบาทปฏิบัติอย่างนั้นจริงขณะที่เป็นอย่างนั้นคือสติสัมโพชฌงค์มันมีธรรมวิจัยมันมีวิจัยเลยว่าอะไรมันเป็นกิเลสมีวิธีว่าจะทำให้กิเลสลดทำยังไงสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาให้กิเลสมันลดยิ่งลดได้เลยนะโอ้โหเท่ากับก้าวเดินไปเรื่อยๆก้าวเดินไปสู่สวรรค์สวรรค์แท้นะสวรรค์นิพพานนะไม่ใช่สวรรค์ลวงเคยรู้จักไหมอธิบายเคยอธิบายให้ฟังแล้วสวรรค์ธรรมดาสวรรค์โลกสวรรค์ลวงกับสวรรค์แท้มันเป็นยังไงต่างกันไงนะรู้ไหมนึกออกไหมสวรรค์ลวงกับสวรรค์แท้ๆต่างกันสวรรค์แท้ในภาษาบาลีท่านเรียกว่าอุบัติเทพเป็นเทวดาเกิดจริงอุบัติเทพสวรรค์ลวงเนี่ยท่านเรียกว่าสมมุติเทพเป็นเทวดาสมมุติสวรรค์แท้เนี่ยจะเป็นเทวดาจริงเพราะเราปฏิบัติได้มันจะเกิดเป็นเทวดานี่แหละเทวดาสองขาหัวดำนี่แหละเทวดาธรรมดาเนี่ยธรรมดาคือจิตวิญญาณมันเกิดจริงเทวดาแท้อุบัติเทพกับสมมุติเทพต่างกันยังไงอ้าวทีนี้เอาภาษามาเรียกเลยเมื่อกี้ตอบดีแล้วนะว่ามันเป็นอริยะนี่ดีแล้วสวรรค์อริยะสวรรค์ที่คนปฏิบัติขึ้นไปเป็นอริยะถ้าแค่กัลยาณชนนี่ก็ยังเป็นแค่สมมุติเทพนี่ยิ่งปุถุชนด้วยขึ้นสวรรค์ห่อๆโอ้โหอยากจะตบเขาได้ตบพวกมาแห่ดีใจได้ตบนี่ขึ้นสวรรค์ละสวรรค์หลอกสวรรค์บาปนี่ยิ่งปุถุชนด้วยขึ้นสวรรค์ห่อๆโอ้โหอยากจะตบเขาได้ตบพวกมาแห่ดีใจได้ตบนี่ขึ้นสวรรค์ละสวรรค์หลอกสวรรค์บาปสวรรค์มันไม่บริสุทธิ์หรอกสวรรค์ไม่เข้าท่าสมใจตัวเองนะดีใจใหญ่เลยนะเป็นความสุขนะสวรรค์เป็นความสุขนะจะได้แก้แค้นเขาหรือเสพสมในกามก็ยามใจทำให้กิเลสกามเราหนาขึ้น ก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกันสวรรค์ลวงยิ่งกิเลสหนาขึ้นทีนี้สวรรค์จริงสวรรค์ที่อุบัติเทพเป็นยังไงต่างกันยังไงถึงจิตถึงจิตเราเรียนรู้จิตแล้วเป็นไง ทำให้กิเลสในใจของเราลดหรือเปล่าคะ เออทำให้กิเลสของเราลดลงนะสวรรค์ของเทวดาแท้ก็คือทำให้สามารถอ่านกิเลสออกแล้วลดกิเลสได้อาริยะกับสติอาริยะเมื่อกี้ก็อธิบายจบยกๆว่าเราเรียนรู้กิเลสรู้มันโลภเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถทำให้มันลดได้ไอ้ทำให้กิเลสลดนี่ทำได้น้อยหนึ่งก็กิเลสลดน้อยหนึ่งทำได้ครั้งเดียวก็กิเลสลดครั้งเดียวอาจจะยังไม่ยั่งยืนถาวรทำบ่อยๆก็กิเลสจะลดได้จริงขึ้นถาวรขึ้นแข็งแรงขึ้นจริงขึ้นนั่นแหละเป็นการลดกิเลสถูกตัวเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้สมใจหรอกที่จริงใจอยากอย่างเงี้ยอยากตบเขาแต่ก็พยายามลดอาการโกรธจะไปตบเขานี่ลดกิเลสของตัวเองอย่าไปตบเขาอย่าไปทำชั่วอย่าไปกิเลสมันลดนะกิเลสมันหยุดอยากทำอย่างนั้นลดกิเลสนั้นได้ไม่ให้มันทำมันอยากลดความอยากไปโกรธหรืออยากไปได้สมใจอยากไปเอาของเขาอะไรแล้วแต่อยากได้อยากโลภหรืออยากโกรธลดอาการโลภอาการโกรธนั้นได้มันย้อนแย้งกันถ้าสวรรค์โลกียะก็อยากได้ได้มาสมใจโอ้ชอบใจชื่นใจมันสวรรค์ห่อๆมาสมใจเสพสมสุขสมนี่เรียกว่าสวรรค์สมมุติเทพส่วนสวรรค์ของแท้สวรรค์แท้อุบัติเทพหรือสวรรค์โลกุตระเนี่ยอ่านกิเลสอยากได้มาสมใจอย่าไปอยากได้ลดความอยากแล้วก็ไม่เอาลดความอาการความอยากนั้นลดลงได้รสอาการความอยากนั่นได้แล้วมันก็จะไม่มีรสเหมือนกันกับรสได้สมใจโดยสมใจมันเป็นรสอร่อยว่าชื่นอกชื่นใจห่อห่อเลยนะไอ้นี่ไม่ได้ห่อห่องั้นหรอกแต่สงบลงกิเลสสงบลงกิเลสอ่อนตัวลงยิ่งทำได้ดีกิเลสระงับเลยไม่มีอาการโลภนั้นว่างโล่งจากการความโลภตอนนั้นหรือมันโกรธก็แม่วางเลยไม่โกรธเลยจิตว่างจิตสบายจิตโปร่งธรรมดาอาการโกรธหายไปเลยนะยิ่งเป็นสวรรค์สูงสูงเลยเป็นสวรรค์ที่ลดกิเลสนั้นได้จริงเป็นอุบัติเทพถ้าทำได้ถาวรถ้าเรื่องนี้ต่อไปก็ไม่โกรธอีกเลยหายเสด็จเลยเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์แล้วตั้งมั่นแล้วเรื่องนี้ก็เลิกกิเลสนี้ตายสนิทไม่ฟื้นอีกแล้วเป็นวิสุทธิเทพเลยแต่กว่าจะได้วิสุทธิเทพก็จะต้องเป็นอุบัติเทพจริงๆนี่เรื่อยๆทำเกิดการลดละกิเลสนี้ได้เลยนี่เรียกว่าสวรรค์แท้ๆอุบัติเทพหรือว่าสวรรค์ของพระอริยะนะเพราะเราจะมีสติอย่างอริยะก็จะต้องได้สวรรค์อย่างอริยะสติกัลยาณชนกับสติปุถุชนเนี่ยไม่ได้สวรรค์อริยะหรือสวรรค์สมมติวนเวียนอยู่ในสวรรค์สมมติมันอาจจะดีบ้างแต่มันไม่แน่แท้มันไม่เที่ยงแท้มันไม่เด็ดขาดมันไม่ได้ไปจับเป้าของกิเลสลดละกิเลสอย่างแท้จริงไม่เกิดญาณปัญญาว่าเอ้ยกิเลสตัวนี้มันไม่ควรจะมามีบทบาทในจิตใจของเราพอแล้วเรามีสติรู้ตัวแต่เราก็ทำตามอำนาจของกิเลสมันเป็นเจ้าเรือนมันเป็นอำนาจพอเราฆ่ากิเลสได้อำนาจของกิเลสหายไปแต่เรามีความรู้เข้ามาแทนที่ว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำบอกแล้วว่างานอันนี้เราทำงานโดยไม่ต้องอย่างมาสมใจแต่เราทำงานนี้เราเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีสร้างแล้วก็เป็นประโยชน์คุณค่าคนนั้นคนนี้จะได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่าเป็นบุญเป็นคุณค่าดูจริงๆเราก็ทำคนคนนี้ก็เป็นคนที่มันเห็นแก่ตัวคนคนนี้ก็เป็นคนที่สร้างสรรค์เสียสละแล้วควรขนขวายแล้วควรขยันไหมหรือควรขี้เกียจควรดูดายดูได้รู้ไหมรู้ดูได้เป็นยังไงปล่อยวางเกินไปดูได้คือคนเฉยเมยคนไม่มีน้ำใจคนไม่กระตือร้อนไม่กระปรี้ขอไม่ขนขวายก็จะว่าปล่อยวางเกินไปก็มันก็เป็นการไม่เอาฐานเป็นการไม่เอาอะไรเป็นการอยู่เฉยๆเป็นคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ควรจะขยันมันเพียงควรสร้างควรสรรควรกระทำมันคนที่มีอาการดูดายมีอาการเฉยเมยเป็นมีอาการขี้เกียจพวกนี้พวกเร็วๆทั้งนั้นอย่าซักซ้อมอย่าไปฝึกหัดถ้ารู้สึกตัวว่าเราเองเอ๊ะนี่เราเป็นคนดูดายนะเป็นคน ไม่มีกระจิตกระใจไม่มีน้ำใจไม่รู้จักขนขวายไม่รู้จักขมิขมันสร้างสรรค์เราเมื่อไม่เป็นคนไม่ขมิขมันไม่สร้างสรรค์เป็นคนดูดายต้องรีบแก้กลับแก้ไปเป็นอะไรเป็นคนขนขวายเป็นคนขยันเป็นคนรู้จักมีน้ำใจรู้จักเอาใจใส่ไอ้นู่นไอ้นี่ให้เกิดมีบทบาทคุณค่าสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครหัดอย่างไรจะได้อย่างนั้นระวังนะพวกเราจะไปหัดกลายเป็นคนดูดายเป็นคนไม่มีน้ำใจเป็นคนระวังดูดายดูดายจะได้จะเดียวดายใช่ ดูดายบ่อยๆเดี๋ยวก็เดียวดายทั้งๆที่อยู่กับหมู่นี่กลายเป็นหมาหัวเน่าอยู่ในนี้แต่ตอนที่หมู่นี่นะมีเพื่อนฝูงอยู่เยอะแยะแล้วมีคนอยู่รวมกันเนี่ยแต่ตัวเองเหมือนคนเดียวดายเหมือนหมาหัวเน่าใครก็ไม่อยากคบใครก็ไม่อยากใครก็ไม่เอ็นดูใครก็ไม่รักใครก็ไม่ชื่นชมใครๆคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะพูดจาประสบคุกคีเกี่ยวข้องไม่อยากจะร่วมสังสรรค์ด้วยถ้าไม่ได้อยู่กับหมู่เนี่ยเป็นคนเดียวดายอยู่กับหมู่ยังได้เลยโดดเดี่ยวว้าเวท่านได้อยู่กับหมู่แต่ก็คนว้าเวระวังฮะอยากได้ไหมเอาไหมแบบนี้ไม่อยากระวังอย่าทำอาการนั้นให้แก่ตัวเองและระวังตัวเองจะกลายเป็นคนอย่างนั้นกับหมู่นี่ขยายความคำว่าสติสามอย่างสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนซึ่งมันต่างกันนะแล้วเราได้ฝึกสติอาริยชนกันบ้างไหมได้ฝึกกันบ้างหรือเปล่านี่เป็นนักเรียนของอโศกนะต้องศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาศีลเด่นก็เอาแต่ศีลศีลเสร็จแล้วก็ปรงเรียกว่าต้องพอเขาตรวจศีลเมื่อไหร่ก็ขาดทุกวันศีลไม่ได้ขัดเกากิเลสสักทีขาดวันนี้พรุ่งนี้ตรวจศีลขาดอีกอีกเมื่อไหร่ขาดอีกเคสขาดหนักกว่าเก่าด้วยไม่ใช่ศีลเด่นแล้วศีลอะไรดีอย่างนั้นอ่ะศีลเด้งคำว่าศีลคำเดียวนี่ก็หมายความถึงการปฏิบัติธรรมทั้งหมดขึ้นต้นว่าศีลแล้วจะต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดการขัดเกลากายกรรมขัดเกลาวจีกรรมขัดเกลามโนกรรมของเราปฏิบัติศีลจะเกิดเป็นอธิจิตจิตใจเราจะเจริญขึ้นในขัดเกลากิเลสนั่นแหละหรือจิตใจเราได้อบรมศึกษาฝึกฝนศีลเนี่ยมีสติปฏิบัติมีศีลเนี่ยเราก็จะต้องมีสติปฏิบัติด้วยเราต้องรู้ว่าความหมายของศีลศีล1ข้อ1ศีลข้อ2ศีลข้อ3ศีลข้อ4ศีลข้อ5อย่างพวกเราเนี่ยสามัญจะต้องมีศีล5ความหมายของศีลว่าถ้าอย่างนี้เรายังมีพฤติกรรมนะยังแหมอัตโนมัติเด็กฆ่าสัตว์โดยไม่รู้ไม่ได้ทํานึกไม่ได้อะไรเป็นปกติเลยนะไม่เอาฆ่าสัตว์มันไม่ดีต้องมาระลึกรู้ตัวมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะรู้ให้ได้ว่าต้องมีการวิจารณ์เฮ้ยนี่ไม่ได้นะเนี่ยทําอย่างนี้ท่านห้ามท่านบอกว่าศีลข้อ1เนี่ยจะเป็นคนฆ่าสัตว์เราก็จะรู้ตัวสังวรสังวรสังวรแล้วก็พยายามกระทําไม่ฆ่าสัตว์โดยที่เรียกว่าเราแต่เพียงชินเราก็ระงับแต่มือระงับแต่กายกรรมไม่ให้มันฆ่าปากไม่บอกการฆ่าแต่ใจเราไม่เคยอ่านรู้เลยว่าอาการที่มันอยากฆ่าเพราะอะไรอยากฆ่าเพราะความโลภ ก็ได้อยากฆ่าเพราะความโกรธก็ได้มาเห็นปลาตัวนี้เนี่ยโอ้กำลังไข่ทีเดียวเนี่ยสมมติว่าคนกินเนื้อสัตว์นะมันน่าจะเอามาลงมาแกงนี่โลภมันน่าจะเอามาลงมาแกงนี่โลภแล้วก็เลยฆ่ามันหรือเอามันมาลงมาแกงไม่ได้โกรธไอ้เกมันเลยนะไม่รู้จักกันด้วยเพิ่งเจอกันปลาตัวนี้แต่แหมมันน่ากินเหลือเกินเนี่ยรักชอบอยากเอาเจ้ามาลงหม้อแกงนี่เรียกว่าด้วยความโลภเห็นแก่ตัวชีวิตเขาก็ไม่ฟังเสียงละเขาจะตายหรือไม่ตายก็ไม่ได้แล้วขี้ตูซะด้วยนะสัตว์มันเกิดมาเป็นอาหารของเราลองไปถามมันดูสิถ้ามันพูดได้มันจะตอบว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่า อาตมาว่าไม่ต้องไปถามหรอกพิสูจน์ก็ได้ถ้าสัตว์มันจะมาเป็นอาหารให้แก่เราแล้วเราก็ติดป้ายเลยทำไอ้ทำกระอะไรล่ะกระจาดกระเข่งอะไรก็แล้วแต่ลงแม่น้ำไปแล้วบอกว่าติดป้ายแล้วว่าเนี่ยจะมาเอาเจ้าไปทำอาหารนะทีนี้สัตว์มันรู้แล้วว่ามันเกิดมาเป็นอาหารมันก็จะมาเข้าเข่งนั่นเองเข้าไอ้ที่เราเอาเครื่องตักมันไปตักเองมันต้องวิ่งมาเข้าเลยประมาณอ๋อมาแล้วเขาจะมาเอาเราไปเป็นอาหารแล้วเราเป็นอาหารของคนเราต้องรีบไปเป็นอาหารของคนมันก็มาเข้าเข่งให้เราจับมันง่ายๆเลยอ้าวก็มันเกิดมาเป็นอาหารของเราใช่ไหมพิสูจน์ได้เลยฮะมันจะเกิดไปหรือเปล่าเออมันจะเกิดไปหรือเปล่าฮะอ่านไม่ออกด้วยเหรอบอกมันเลยใช้ส่งจิตบอกมันเลยบอกว่าอ้าวส่งจิตบอกเลยเอานะเรามาเอาเจ้าไปเป็นอาหารแล้วเมื่อเจ้าเกิดมาเป็นอาหารของเราเจ้าจงมาเสียดีๆมันไม่ยอมก็พิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เกิดมาเป็นอาหารเราอ่ะดิใช่ไหมมีแต่มันวิ่งหนีเอารอดเอาตัวรอดมันกลัวตายอย่างไรดีมันจะไปมาเป็นอาหารของเราถ้าเสือมันมาบอกว่านี่แหละอาหารของเราบ้างจะตอบว่าไงใช่เปล่าเอาไม่ใช่เหรอวิ่งหนีเลยขี้ตู่คนเรานี่ขี้ตู่สัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารของเรานะเพราะด้วยความโลภเนี่ยเราก็ไปรักก็จะเอามันมากรงมาแกงจะเอามาผัดจะเอามาชูชีอะไรก็ไม่รู้จักชูชีเป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งไม่รู้จักเหรออ๋อไม่รู้จักชูชีเหรอโอ้ต้องไปถามแม่ครัวกันแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่เคยกินชูชีหรือไม่รู้จักชูชีเนาะชูชีปลาอะไรก็หลายอย่างก็ทำได้ชูชีปลาอะไรก็ทำปลาอะไรหลายอย่างก็ทำฮะผู้ใส่กะทิชูชีก็ต้องไปถามแม่ครัวนะอาตมาไม่อธิบายแล้วมันมีเครื่องนะมีเครื่องเทศมีเครื่องอะไรทำมาต้องผัดต้องเผ็ดต้องมาทำเครื่องนี่ผัดปิ้นฉุยแสบจมูกเลยชูชีเนี่ยปลาก็เอาไปทอดเสร็จมาไว้ก่อนพอทอดเสร็จแล้วทำเครื่องนี่เสร็จปั๊บปลาเนี่ยปลานี่ชูชีนานนานขุดลอยนะชูชีก็มันก็นิยมปลาบางชนิดนะมันไม่ทุกชนิดหรอกไม่ให้เขาทำเจ้าชูชีเต้าหู้ทานบางทีนะก็ได้เครื่องชูชีมันก็เครื่องชูชีแหละฮะอาตมาจำไม่แม่นแล้วก็เครื่องเทศมีพวกนี้และมีชูชีก็มีหอมมีหอมมีกระเทียมมีเครื่องแกงอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันรวมไม่หมดไม่เหมือนเครื่องแกงทีเดียวมันก็ต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วไปกวนไปผัดใส่น้ำตาลหน่อยใส่อะไรต่างๆมันชูชีจะมีรสหวานหน่อยๆนะมีน้ำตาลมีแล้วแต่จะใส่ซีอิ๊วจะใส่เต้าเจี๊ยวอะไรผสมโขกไปผสมกันได้นะนี่ในเรื่องของความโลภนะความโลภก็ไปเอาสัตว์มาเป็นอาหารของเรานี่เอาฆ่ามันโดยโลภก็ได้ฆ่ามันโดยโกรธน่ะก็เข้าใจง่ายแล้วไอ้ฆ่าโดยโกรธนี่ไม่ต้องอธิบายมากฆ่าโดยโกรธเนี่ยฆ่าโดยโลภโดยรักโดยรักโดยรักโดยแค้นใช่ไหมถ้ารักแล้วก็แค้นนี่ถึงจะฆ่าฆ่าโดยโลภโดยรักนั่นแหละคล้ายๆกับไอ้อธิบายว่าเอาเจ้ามากินนั่นแหละแต่ว่าฆ่าโดยโลภโดยรักฆ่าโดยรักเนี่ยมันจะต้องมีแค้นมันซ่อนๆอยู่ด้วยกันจะลงมือทำลายทำมือฆ่าโอ้มันบาดเจ็บมันทรมานก็เลยต้องฆ่าด้วยความรักนะก็มีอีกโอ้ฆ่าด้วยความจำเป็นอะไรอ่ะพระมหากษัตริย์สั่งให้เขาฆ่าเราก็เลยจำเป็นจะต้องไปฆ่าคนนั้นทั้งๆที่เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาแต่ต้องทำตามคำสั่งเพชฌฆาตนะก็จะไปทำสิอย่าไปเป็นสิเพชฌฆาตอาชีพอื่นมีเยอะแยะหนีเลยเป็นอาชีพเพชฌฆาตจะเป็นทำไมเจาะจงก็ไม่เอาแล้วสมัยนี้ไม่ใช่สมัยมาจะบังคับให้เราไปเจาะจงไปทำนี่งูมากัดเราก็ต้องวิ่งหนีงู ยิงไม่ทันก็กลับก็มารักษารักษาไม่ทันก็ตายเอาข้าได้จิตว่างก็ไม่เอาอ่ะเพราะงั้นเรามีศีลนี่เราก็มีสติสัพพัญญาแม้ศีลข้อหนึ่งนะที่กล่าวแล้วไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์นะไม่ทำในสิ่งที่ผิดศีลมีสติแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ผิดศีลนั่นแหละผู้ใดมีศีลแล้วก็ปฏิบัติอ่านกิเลสออกทางใจเนี่ยทำให้สตินั้นเกิดและสตินั้นสามารถให้เกิดสติอาริยะเป็นสติที่รักษาตามศีลตามหลักในละชั่วประพฤติดีนะละเว้นแล้วก็โดยเฉพาะละชั่วประพฤติดีนี่สามารถอ่านกิเลสเราออกได้ด้วยมีปัญญารู้ด้วยว่าอันนี้มันเพราะกิเลสกิเลสโกรธโลภหลงอะไรพวกนี้มันสามารถวิเคราะห์วิจัยหากิเลสได้ออกเฉพาะโดยงานการโดยกิริยากรรมคิดก็ไม่ต้องลดความคิดพูดก็ไม่ต้องลดความพูดการพูดก็ยังพูดได้ปกติแต่ว่าเราไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมการกระทำอยู่ทางกายหรือว่ากระทำการงานอะไรอยู่ก็ไม่ต้องไปลดการงานการอาชีพอะไรกระทำอยู่ไม่ต้องไปลดอาชีพแต่ลดกิเลสนี้ได้นี่คือวิธีทางวิธีปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อใดเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เป็นอิริยาบถธรรมดาเนี่ยเราคิดเราพูดเราทำการงานเราทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามแล้วเราก็มีการฝึกตัวให้มีสติให้มีสัมปชัญญะแล้วก็อ่านวิจัยเห็นกิเลสให้ได้แล้วก็ลดละกิเลสนะจนกระทั่งเราระลึกรู้ความจริงเห็นความจริงเห็นมีปัญญาเห็นความจริงแล้วเออไอ้ชั่วนี่ถ้าลดได้ดีนะกิเลสนี่ลดได้นี่เจริญนะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งคู่ที่สองธรรมโลกบาลคือธรรมะที่คุ้มครองโลกโลกแล้วก็บอใบไม้สละอาลอลิงไงโลกกบาลแปลว่าคุ้มครองบาลเนี่ยแปลว่าคุ้มครองบาลคำเดียวก็เรียกว่าคุ้มครองอภิบาลแปลว่าคุ้มครองยิ่งรู้จักอภิบาลไหมสุขาอภิบาลสุขาบวกอภิบาลเขาเรียกก็เป็นคำว่าไม่ใช่อภิบาลให้มีสุขอภิบาลเนี่ยสุขาบวกอภิบาลก็เป็นสุขาอภิบาลก็แปลว่าคุ้มครองปกป้องดูแลให้เป็นสุขสุขาภิบาลให้เกิดสุขทำคุ้มครองโลกก็มีหิริกับโอตตัปปะสองตัวหิริความเกรงกลัวไม่กลัวไม่เกรงความละอายหิริความละอายมันมีความละอายต่อบาปความละอายละอายต่อบาปอันนี้แปลว่าความละอายใจเฉยๆหิริโอตตัปปะความเกรงกลัวแหมมันด้วนจังเลยที่จริงมันจะต้องละอายต่อสิ่งที่ชั่วสิ่งที่บาปเกรงกลัวชั่วเกรงกลัวบาปอาการหิริกับโอตตัปปะต่างกันหิรินี่แค่อายแต่โอตตัปปะนี่หนักกว่าอาการกลัวเลยกลัวบาปหิรินี่อายบาปแต่ยังไม่ถึงขั้นกลัวดีไม่ดีละเมิดยังได้เลยหิรินี่แต่อายเหนียมเหนียมถ้ารับตาบางทีเอาทำแต่ถ้าเกรงกลัวแล้วเนี่ยแม้แต่รับตาไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็รู้ชัดเจนว่านี่มันเป็นบาปมันเป็นชั่วซึ่งเราควรจะต้องเอ้ยอย่าเลยไม่ทําถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันไม่ดีทําให้ตัวเราเองซักซ้อมความไม่ดีความบาปความชั่วอันนี้ไม่ดีใครไม่เห็นก็ไม่เอาละอายต่อความจริงของบาปนั้นแต่ส่วนฮิรินี่มันแค่กลัวๆคนจะรู้คุณจะเห็นหรือว่าตัวเองก็รู้สึกนิ่มเนียมไม่กล้าทําเต็มตัวนักแต่ก็ยังมีถ้ามีอํานาจกิเลสแรงๆมันก็ทําได้เพราะเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะและมีการปฏิบัติอย่างที่อาตมาอธิบายเล่าๆมาแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้จักชั่วรู้จักบาปเราจะรู้จักดีเราจะรู้จักกิเลสกับรู้จักว่าถ้าเผื่อว่าลดกิเลสแล้วจะเป็นยังไงยังไงเราก็จะมีหิริคือละอายต่อกิเลสละอายต่อชั่วละอายต่อบาปละอายต่อทุจริตต่ออกุศลต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเหล่านี้เราจะละอายแม้ถ้าเราจะทำเราจะให้มีกิเลสยกตัวอย่างง่ายๆกิเลสกามขึ้นหมายกิเลสกามขึ้นเราก็จะแสดงอาการกามหมายคนนี้ปล้ำซะนี่น่าอายไม่กล้าทำเอ้ยมันน่าอายนะกิเลสกามนี่มันน่าอายเราไม่กล้าทำจริงๆแต่ถ้าคนหน้าด้านกิเลสมันขึ้นสุดฤทธิ์ทำก็ทำหยาบทำชั่วได้ อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ตามศีลเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์เราตั้งใจแล้วเรารู้แล้วแต่ต่อหน้าพวกเรากันเนี่ยใครจะกล้าฆ่าสัตว์ต่อหน้าต่อตาพวกเรามั่งละอายง่ายง่ายเลยเพราะเรารู้แล้วมันไม่ดีนะฆ่าสัตว์ไม่ดีเป็นบาปเป็นภัยเพราะเราจะละอายใจมันจะมีอาการเลยนะเราไม่ละอายไม่กล้าทำถ้ายิ่งโอดตะปะยิ่งจะโอ้ยไม่เอาเอาเงินมาจ้างยังไม่เอาเลยกลัวไม่เอาไม่แลกอะมันเป็นภัยมากมายมันเป็นบาปมากผู้ใดเห็นจิตใจที่แม้โทษแม้บาปอย่างไรอย่างไรจะมีความน้อยไม่บาปมีภัยน้อยๆก็ยังไม่ต้องการทำไม่กล้าทำเพราะมันก็สั่งสมมีปัญญาเข้าใจเลยแล้วไม่เอาเราไม่ต้องทำบาปเนี่ยเราก็อยู่รอดและไม่ทำบาปเราก็ได้เป็นคนไม่ต้องเป็นได้รอดอะไรเพราะอำนาจของฮิริอำนาจของโอตตัปปะนี่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นบาปมันเป็นชั่วมันเป็นอกุศลเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเราจะรู้สึกละอายเราจะรู้สึกกลัวเกิดอาการที่ใจเราเองแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยกลัวแล้วเห็นมดเห็นปลวกเห็นอะไรแต่อะไรในบีส่งไปอายใครบาปแบบผิวใหญ่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ก่อนไม่เคยศึกษาไม่เคยระลึกไม่เคยเรียนพอเรียนมาศึกษาดีๆแล้วโอ้จริงๆโดยเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตนะเพราะงั้นไม่กล้าละยิ่งต่อหน้าผู้คนไม่กล้าหรือไม่ต่อหน้าถ้าเผื่อว่าชัดเจนแล้วไม่ทำกลัวบาปเพราะงั้นแม้จะมีโอกาสทำบาปนั้นมีใครรู้ใครเห็นก็ตามก็ไม่กล้าทำกลัวนี่เรียกว่าอดตะปะไม่จะลักทรัพย์เอาของคนอื่นโอ้นี่ช่องโอกาสไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยเนี่ยโอ้โหหยิบไปก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยรับรองจับไม่ได้เลยก็รู้ว่ามันมีดีไปเอาของเขาน่ะในฐานะเป็นขโมยในฐานะที่ไปเอาของเขาที่เขาเจ้าของเขาไม่ได้ให้เรามันชั่วมันทุจริตคนที่มีจิตใจมีหิริมีโอตตัปปะมีความกลัวละอายต่อบาปกลัวต่อบาปคนนี้ไม่กล้าทำจะมีโอกาสรับหลังไม่มีใครรู้ใครเห็นได้อย่างไรก็ไม่กล้าทำส่วนคนที่มันไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะดีไม่ดีมันหน้าด้านโดยไปปล้นเอาแจ้ทิ้งเอาดื้อปล้นเราดื้อเจียวดื้ออะไรเงี้ยโกงมาต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่มีความระลึกรู้อะไรทั้งนั้นมีสตินะแต่สติทำชั่วสัมปชัญญะก็มีแต่มีแต่ความโง่มีแต่พาลเป็นคนพาลมีแต่เชโกมีแต่ความฉลาดที่จะหาวิธีเอาของเขาโดยการเอาเปรียบเอารัดด้วยความโกงด้วยความทำชั่วทำบาปทำภัยศีลข้อกามสิ่งก็3อธิบายไปก่อนยกตัวอย่างไปก่อนแล้วก็เหมือนกันสิ่งก็4โกหกเราก็ไม่กล้าโกหกละอายที่จะโกหกละอายที่จะพูดหยาบเพราะฉะนั้นบางทีในบางพวกเราเนี่ยคำหยาบหยาบบางคนจะรู้สึกนี่เราก็รู้คำหยาบคำนี้เราก็รู้แต่ถ้าพูดไม่ได้หรอกอายพูดไม่ออกก็ระวังบางคนพูดคล่องเลยนะระวังหัดหยุดมันไม่ดีไม่งามอะไรเราพูดหยาบก็ไม่ดีพูดส่อเสียก็คือพูดให้ทะเลาะกันพูดส่อเสียนี่คือพูดให้ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ไปพูดข้างนั้นพูดข้างนี้เอาข้างนั้นเอาความไม่ดีของข้างนี้ไปพูดข้างนี้ให้เขาเกิดทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ดีพูดส่อเสียคือพูดให้เกิดการทะเลาะเบาแวงการไม่ดีไม่งามนั่นอยู่กันอย่างไม่ดีไม่งามกันเรียกว่าพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีรสไม่มีสาระพูดไม่เป็นโลไม่เป็นพายพูดไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพูดอะไรเขาจะพูดอะไรก็พูดส่งไปเรื่อยพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่มีสาระพูดตลกขนองเล่นๆหัวๆเป็นต้นแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้แต่กลายคนบ้าพูดไปเหมือนบ้าพูดไม่เห็นมีท่าไม่มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยระวังอ่ะพูดอย่างนั้นหรือเราพูดไปแล้วมันเสียแรงงานเสียแคลอรี่เปล่ามันไม่เกิดอะไรดีไม่ดีทำให้คนอื่นมอมเมาทำให้คนเสียเวลาเสียอะไรเปล่าๆดีไม่ดีก็แหมมันลามกหูอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นคำเพ้อเจ้อนะเดี๋ยวจะต้องเรียนรู้หรือแม้ศีลข้อ5นะเราก็ละอายสิ่งเสพติดที่บอกว่าเป็นของเสพติดหรือเป็นของมอเมาไม่เอาจะสูบบุหรี่จะกินเหล้าจะสูบฝิ่นกินกัญชาหรือว่าของเสพติดที่ไม่ควรเราก็ไม่เอา ของเสพติดของเด็กศีลข้อ5เขาว่าอะไรมั่งนะลูกกระตูนลูกกวาดน้ำอัดลมดูวิดีโอแกนะพวกเนี้ยมันเสพติดแล้วมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแล้วก็หัดละเว้นพอผู้ใดเกิดจิตที่มีหิริโอตตัปปะก็โอ้ยอย่างนี้ไม่เอาหรอกเราไม่ทำเราไม่อยากทำไม่อยากเสพไม่อยากติดไม่อยากเป็นอาการใจก็ละล้างความชอบละล้างความติดละล้างว่ามันไม่ใช่รสอร่อยยังไม่ละอายเห็นไอศกรีมแล้วยังอดไม่ได้ยังไม่ละอายติดแล้วมันอยากกินเฉยๆเลยไม่เฉยเรามันอยากแล้วนั่นไงก็พูดอยู่โยกๆว่ามันอยากมันเฉยที่ไหนแล้วมันเฉยๆกินเนี่ยไม่ต้องอยากมันถึงจะไม่มีกิเลสมันเฉยๆกินไอศกรีมมาก็เฉยๆกินไม่ได้อยากกินแล้วใจมันเฉยหรือเปล่าแล้วจริงๆอ่ะนั่นแหละไอ้มันอาการจะโกหกเลยอาการอย่างเงี้ยมันไม่เฉยหรอกมันรู้เลยว่ามันแหมถ้าเขาบอกเอาออกไปบอกงั้นถ้าเฉยๆก็เอาออกไปก็แล้วกันเอ้ยไม่ได้แน่ไม่ยอมหรอกแต่ถ้ามันเฉยจริงๆเขาก็เอาไปได้อยากกินน้ำเปล่าอยากกินน้ำเปล่าจริงๆเนี่ยมันกระหายนะคำว่าอยากกับคำว่ากระหายคือความต้องการของร่างกายอย่ามาพูดหน่อยเลยนะอย่ามาพูดหน่อยเลยนะมันเกินกระหายนะมันเกินกระหายนั่นเราต้องอ่านละเอียดนะต้องศึกษาพวกนี้นะมันซ่อนๆเนี่ยบางทีเราก็แฝงๆเสร็จแล้วเราชอบแก้ตัวคนแก้ตัวเนี่ยเป็นคนยังไงแม่รู้ดีนะ แต่ทำยาก มันของเสพติดนี่ก็เป็นระดับนะละเอาตอนนี้อนุโลมเอาละสิ่งเสพติดเอาระดับนั้นก่อนอย่างเด็กๆ เขาก็ตั้งให้ใช่ไหมนั่นอันนี้พอโตมาสักหน่อยก็ตั้งขนาดนึงเพราะงั้นถ้าผู้ใดยิ่งมีภูมิธรรมสูงก็ยิ่งตั้งของเองอย่าไปเสพติดอย่างนี้เลยอย่างระดับอัตมาได้ลองฝึกมาหมดแล้วไปมัวติดไอศกรีมอยู่ระดับอัตมาในตายขายขี้หน้าตายเลยใช่ไหมอ่ะไม่ติดจริงก็จนกระทั่งปฏิบัติจริงแล้วมันก็ไม่ติดหรอกไม่ติดไม่อยากถึงวันนี้เนี่ยไอศกรีมมานี่จริงๆอัตมาไม่ได้อยากเลยนะกินแล้วบางทีนี่แหมเย็นปากอร่อยคนจีนนี่เวลาสดน้ำร้อนนี่นะโอ้โหร้อนเทงควันชุยปากทองเลยนะอร่อยใช่ไหมเอาสิไปทองกับเขาเลยเอาฝึกแล้วได้ก็เหมือนกันกับคนกินน้ำแข็งเนี่ยกินน้ำแข็งแล้วปากชาเลยนะโอ้โหเสียวฟันเลยนะแต่ถ้าไปฝึกแล้วมันไม่เสียวหรอกมันอร่อยไปได้เมื่อคนกินน้ำร้อนที่คนจีนฝึกอย่างที่ว่าเนี่ยฝึกหน่อยสดน้ำร้อนโอ้แหมเก่งเท่าไหร่หน้าตาเฉยแหมเราอย่างนี้บ้างโอ้โหแทบตายเลยร้อนอุณหภูมิที่เขาชดแต่ร้อนจริงๆนะแต่ก็ทนได้เพราะก็ฝึกแล้วก็มีวิธี อาตมายกตัวอย่างน้ำร้อนมาก็คล้ายๆกับไอศกรีมมันก็เย็นทุกวันนี้อาตมากินไอศกรีมหรือกินน้ำแข็งเนี่ยไม่ไหวหรอกชาปากกินน้ำร้อนก็ร้อนปากกินเอาอุณหภูมิพอเหมาะพอดีได้นะ